He ismu ya Allah, mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Hamim. Heshio shabainiha. Hakika risi isi haruma masihu ya baraka. Hakika ngari habarishao. Haruma haina ngongo mahsusu zifarikishao. Haina amri ya la wananasi. Hakika rikajuma huweha mitume. Harehema hemula wahaho. Hakika ye mwishizi mjuzi. Ye mula waheze bingu ne arli ne zilo baina hazo. Ikanga mjuo hukana yakini. Kawati mungu ye katindae. Muhiyisho hafisha. Yende mula wahanyu. Mula waho wababahanyu watende. Shangwa tabu hau haruma shaka. Lahina mlindiye wa usikule bingu. Nijo ubali ya josila bainiha. Nijo hufikiza wanadam. Ino azabu ya bainiha. Wajo hamba, ewe mwala wa hatu, ritole azabu baha yakini ngarjuka mamu'minu. Namna je wajuka beshele ya uharumuo muda huo, na huwa kawajiliwa ni mitume ya bainiha. Kisha wavadingo wamba, hasomesi wana ye mjufunuo, ngarjuwa kutowa ya azabu mba vintinti, baha kika nyinga mjoureje iharuma zembi. Usikuri johu shamiri ya hamshamiri yomhuu. Lazima ngari johu liwakiswa. Narifiti nisha kabla hahwa ikawu ya Firaun. Nariwere ya mtume wa hishima. Ya wambia hukaya. Namniko waruma wa Allah. Hayaki ni mimtume mamini fuha nyijuu. Na haba hukaya. Ntitakabari juma Allah. Hayaki ni tinjiniani hausulto ni wabainiha. Nami antaho hifadhi uhahemu la wahanu hojo nifuli yabwe. Nekaka mtuni amini, bahina mtoni ranti. Avenge hao mwemu la wahahe ukaya. Uwanuwanuwa mafujari. Allahu hamba. Avenge na mrohe masihu weno waruma wahangu. Baha kika ngamjuka hudungwa. Na weturuku ya bahari nyitulivu ya heli ilio. Baha kika loje ishili juzama. Anyi kada izo waranti dingoni. Mungu ni mama bustani na majito ya maji. Na ziwalo na makazi ya hishima. Na nema waka hustereko harumu iyo. Ika hena mna iyo. Na rizirithi isha kaumu nyinwaji. Awenge, sindeze mbingu wala sinde arme kazi ya walilia. Na kwa janiki wa mhula. Na riyevu usawu wana wa Israel. Ni adhabu ibungu wao. Uharuma Firaun. Hakika haka mtaka tarifu harumwe mafanya isirafi. Na hakika ni watungu wa juma ilmu juma wa ulemengu. Na riwanika harumaze aya miujuza ikawo harumu izo waka mtihani wa bainiha. Hakike makafiri wa ungu ambao. Kabatie kati ndo mfuwa hatu wa mando. Walaka rinahu baithiwa. Enge na mbere yo wa baba hatu ekakwe linyi wa sivuzi. Awo kairi haunde kaumu ya tubana wa ikawo waka kabla hao. Niwangamiza baha kika wakama fujari. Na karija umba ze mbingu ne arlu ne zilo baina hazo hamtezo. Karija zi umba ikati hahaki. Shawa wanjindao kwa tujua. Hakika usiku wa he mahkama. Duo miadiha wa onsi pia. Usiku ilaka ya karibu itojo ufailisha ilaka ya karibu hata. Wala watojo husaidino badia ya rahimu nani Allahu. Baha kika hatukuha harumanchida mwenye rehema. Hakika umri wa zakum. Usha hula shahe mwenye madhambi. Jashabasha tentemha. Shifuku wao humbani. Jamaji yambo ya fuku wao. Na wajotolo amri. Na mungamate. Mungroho rehoda muhari bahere janda halamro. Kisha na mungole ya jumashe toshahahe. Ya azabu ya maji ya hamim. Gujwa mbirwa. Hakika wene mtukufu wa hishimiwa. Hakika zindizo maka na shakanizo. Hakika wene takua. Waduka haruma mahala haamani. Haruma mabustani na majito ya zinyoaji. Wabaye hariri laini na hariri nziro wabana uso. Gazidujiri hena mna iyo. Waluzi wa huwi lain. Mabanati ya sonaishi wa anroo. Yenza wanama tuwaraji ojiwiza. Wajoku para uharumuyo. Haina nao ya marunda. Amani na salama. Kwa nahu kumbara mfu ikati na mfu wa mando. Nangujo wa hifadhine azabu ya hile jenda halamdo. Hafadhi razala wananemu la wahaho. wadon fuzum hu hakkari sahidi shay qur'ani ho dine waha ho la'alla go je shelea amenge ni dao miso ba hakika hongo alindiyao.